مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے دے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہ ہوئے کہیں کا نہ چھوڑا، چھوڑا میں کب تک پھروں خارب یا الہی، میں کب تک پھروں خارب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، پائے شاہ میری چھوٹ جائے، پائے شاہ بتوا میری چھوٹ جائے، بری عادتیں سب کی سب یا الہی، بری عادتیں سب کی سب یا الہی، میں مدینے میں آؤ، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، اور میں دے گلشن دکھا دے، میں دیکھوں گلشن دکھا دے تو دشت و جبال عرب یا الہی تو دشت و جبال عرب یا الہی کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ دن کو روزہ، رات کو تراویح اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ اس ضمن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بہت ہی عبرت ناک روایت نقل فرماتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ تمام اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو صحابہ کرام علیم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجئے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا، انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، وہ پھر یہی بات دہرانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، جاؤ ان دونوں کو حکم دو، اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا، ان دونوں نے قے کی تو قے سے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض صورتحال عرض کی، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں قے کرو۔ اس نے خون پیپ اور گوشت کی قے کی حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قے کرو، اس نے بھی اسی طرح قے کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے روزے کے علاوہ بھی حرام کر رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں، ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں کئی عبرت کے مدنی پھول ملے۔ ایک تو یہ کہ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی غیبت سے، گناہوں سے نہ بچا جائے تو روزے کی نورانیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ جب سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہے، عبادتیں بھی کی، لیکن اس کی وہ برکتیں ہی حاصل نہ کر سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی روزے روشن کی طرح واضح ہوئی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی. اللہ تعالی ہمیں روزے کی نورانیت روحانیت سے مالا مال فرمائے. یہاں پر ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ غیبت کیا ہے, کیونکہ عموماً اس کی تعریف بھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی, اور اگر ہم کسی کے متعلق بات بھی کرتے تو ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ جو بات کی جا رہی ہے غیبت ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 30 پر باہر شریعت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, افسوس کہ آج کل ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں, حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے, اگرچہ تو اس میں سچا ہو, خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے یا اس کی سواری یا اس کی اولاد, اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے, یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے, سب غیبت میں داخل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. یہ واقعی معاشرے میں یہ اس قدر عام ہو چکی کہ کیا ہی عوام کیا ہی خواص سب ہی اس میں مبتلا نظر آتے ہیں, اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین یہ غیبت سے باز رکھنے کے بعض اوقات ایسے حسین انداز اختیار فرماتے کہ اگر اسے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو واقعی ہمیں بھی اس کا احساس ہوتا ہے. امیر اہل سنت اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 303 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ایاس بن معاویہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک شخص قریب سے گزرا, میں نے اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا خاموش. پھر فرمانے لگے سفیان کیا تم نے رومیوں اور ترکوں کے خلاف جنگ کی ہے؟ جواب دیا نہیں. وہ بولے ترک اور رومی تو تم سے بچ گئے لیکن ایک مسلمان بھائی محفوظ نہ رہ سکا, یعنی دیکھتے ہی تم نے اس کی غیبت شروع کر دی. حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میرا دل چوٹ کھا گیا اور اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت اور آبرو ریزی نہیں کی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی ہمارے سامنے کوئی غیبت وغیرہ کا ارتکاب کرے تو ممکنہ صورت میں اسے سمجھانا چاہیے کہ سمجھانا رائے گا نہیں جاتا. رب کائنات عز و جل پارہ 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اسی بات کی تربیت دیتا ہے, تو اس کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اجتماعات میں شرکت کریں گے, اور ذہن نصیب دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے آخری عشرے کے اعتکاف میں ہی سعادت حاصل کر لیں, پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. متی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے مولا کریم تیرے کروڑا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور ایک بار پھر تیرے حضور اجتماعی طور پر حاضر ہو کر دعا کرنے کی توفیق عطا کر رہا ہے. یا اللہ ہم اپنا حال تیرے آگے کیا بیان کریں, میرے حال کی تو تجھے سب خبر ہے, میرے حال کی تو تجھے سب خبر ہے, تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی, بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. اے رب کریم سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے, قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے, دل پر ایک کھول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. بولا لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, میں لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش تیرا کیا جاتا ہے, بے سبب بخش دے مولا, بے سبب بخش دے تیرا کیا چاہتا, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. یا رب کریم تیرے گناہگار دکھی پریشان حال سیاہکار بدکار بد کردار بد اتوار ذلیل و خوار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, بیمار پریشان حال تنگ دست بے اولادی کا شکار جادو ٹونوں کے شکار طرح طرح کے بیمار کوئی کہاں بیمار ہے کوئی کہاں بیمار, کوئی ہسپتال میں بیمار ہے تو کوئی بیرون ملک بیمار ہے, کوئی گھر میں تو کوئی ملک میں, کہاں کہاں بیمار بندے تیرے. تجھ پر رحمت کی امید باندھے حاضر ہے کہ ماہ رمضان کا صدقہ نصیب ہوگا اور ہماری یہ دکھ پریشانیاں دور ہو جائیں. اور مولا تیرے وہ بندے بھی حاضر ہیں جو گناہوں کا بوجھ لاتے چل رہے ہیں, اے اللہ کمر آمال بدنے آئے میری توڑ کر رکھ دی. یا اللہ اے رب اب تو گناہ کر کر کے بھی تھک گئے, بولا گناہ کر کر کے بھی تھک گئے, ہمیں گناہ سے بچا لے مولا. گناہوں سے بھرپور نواغ میرا, گناہوں سے بھرپور نواغ میرا, مجھے بخش دے کر کرم یا الہی, مجھے بخش دے کر کرم یا الہی, مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. جس دلے میں آ جس دم پڑے ایک بھینے کی نغم یا الہی, پڑے بھینے کم یا تھا تو سخ خدا جنت ہے کتنا کرم یا الہی, دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی, دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی, مجھے بخش دے کر کرم یا الہی, مجھے بخش دے کرم یا مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی, ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی, مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی, ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی, تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا, تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے یا تو خدا تجھ سے میری دعا ہے. نعرے دوزخ سے مجھ کو آباد دے, بحر حسن باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا, نیک خصلت بنا مجھ کو مولا, تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا, تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا میں ایپ دنیا میں تو نے چھپائے, حشر میں بھی نب آج آئے آئے, نام میرا کھل رہا ہے, ہائے نام میرا کھل رہا ہے مولا, ہائے نام میرا کھل رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, مغفرت کا اشارہ تو مغفرت فرت پروا میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ رب, میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب, گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے, عذاب سے ہے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب, عذاب سے ہے نیکا کس میں ہے حوصلہ یا رب, مسلمان مسلمان سار تیری عطا سے ہوئی مال پر خاتمہ یا الہی ہوئی مال پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد